Zo. Ja, zo zijn we weer een beetje terug. Hè? Nou, hallo lief luisteraar. Ja, ongemerkt was de batterij. Zullen we nog even binnen? En we hebben kunnen luisteren naar Frans Doedel. Ik weet niet hoeveel er nou goed doorgekomen is en hoeveel er nou minder doorgekomen is. Maar het was een grandioos mooi optreden. Dus we zullen wel zien wat er is overgebleven. Frans, zeg nog even, want in november dus de Rode Bioscoop? 21 november. 21 november. Ja. En dat is de officiële release party? En dat is de officiële release party. En dan ga je ook spelen? Zo. En dan gaan we ook spelen. In een voorprogramma hebben we nog niet over nagedacht, maar dat zal geheid wel wat meer gaan spelen. Dus, ja, leuk. Ja. Ik heb net gehoord. Ja, dus, ja. Nou, leuk, de Rode Bioscoop. Hou hem in de gaten, de Rode Bioscoop. Ja, er is wel van alles om te doen om die Rode Bioscoop, maar... Maar het schijnt dat, dat ze er dan nog zitten. Oké. Okay. Dus, laten we daar maar vanuit gaan, anders sta je voor een dichte deur met je steen. De platenbaas die had het al bekokstoofd en geregeld, dat schijnt allemaal... Bij jouw major label, Zip Records. Zip Records, ja. We gaan erbij zijn. Helemaal goed. Gaan proberen, dankjewel. En ik hoop dat je genoeg kan drinken. Ja, zeker wel. Dat zegt de dokter altijd, hè? Je moet genoeg drinken. Ja, genoeg drinken. Ja, ja, ik moest meer drinken van de dokter. Ik ben hard bezig. Ja. Ja. Nou, fijne avond. Hey, dankjewel. Dank. Dat was Frans Doedel. En, Zo, want er zal nu, er is dus nu niets is echt moeilijk was bezig. En, daar had ik eigenlijk wel heen zullen gaan, maar ja.